بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء مثل النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء صلى الله عليه وعليهم اجمعين وسلم باب دې په بیان دا کی چراغني وي چې الله حبيب او نور انبياء عليه السلام سم سال بیان کړي شوی دی وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا محمد بن سنان قال اخبرنا سعيد بن حيان قال اخبرنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما مثلي ومثل الانبياء بیشک مثال زما مثال الانبیاء علیہ السلام داس دے کرجلنیو سڑو بنا دارن کور جوڑ کو فاطمہ لہا نمکمل کو وحسن آدر خیستے کو اللہ موضع لبنت مگر زید یوی خختی لبنہ کچی خستی توئی فجعل الناس نشروش الخلق يدخلونها وردن نکیدر دی کورتا ویتعجبون منها آود دی دو حسن آود دی دو مضبط والی دو رجن تاجب کونو وَيَقُولُونَ دَيُّ لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ تَبَعَيُوْ خُنْسِ دَيْتَكِ خَالِنَوِ مِنَرَ رَاقُورُ خُنُورُ دِرْ خَيَسْتَنَوِ تَبَعَيُوْ خُنْسِ دِنْگَرْ تِعَادَ فَكِ نَدَعَيُوْ خُنْسَ چِفَاغِيَ بَعْدِ بَرَابَرْ شُونَ دَا خَاتَمُ النَّبِينَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اپنی باپ کی حدیث دے دادی ہوئے راو دے دے ابن کعب رضی اللہ عنہمانا هذا حدیث حسن غریب صحیح من هذا الوجہ دے گرے اشکال دین دکھولو پہ غمبرانو کاملو خدا اللہ دا حدیث پر آپ لو سر دا طول اکمل ہو دیر مکمل شو اختتام تو رسیدو باب ما جاء مثل الصلاة والصیام والصدقاء باب سمیان دا کچھ راغلی تبارد النسال نمزو دروجو دخیراتن کی وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابان بن يزيد قال اخبرنا يحيى بن ابي كثير عن زيد بن سلام عن ابا سلام حدثه ان الحارث الاشعري حدثه جهارس یہ شریر رضی اللہ عنہ دیتا حدیث بیان کرے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال چه نبی کریم علیہ السلام فرمائے دی ان اللہ امر یحیی ابن زکریہ اللہ حکم کرے یحیی علیہ السلام تجدید زکریہ علیہ السلام بخمس کلمات فَفِنْزُو خَبْرُ سَرَا او فَفِنْزُو كَلِمَاتُ اَيَّعْمَلَ بِهَا شَعْمَلُ كِي فَدِي وَيَعْمَرَ بَنِي اسْرَائِلَ اَيَّعْمَلُ بِهَا او حُقْمُ كِي بَنِي اسْرَائِلُ تَجْدَيْمَ مَلُو كِي فَدِي وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا أَوْشَكَ عَنِ الدِّيُوشِ تَأْخِيرِ كَرَيْ فَرِيكِ اِبْتْوَا وَي تَأْخِيرِ تَا نِيسَى عَلَيْهِ سَلَامُ وَرْتَوِيرِ مِنَّ اللَّهَ مَرَكَ بِخَمْسِ كَرِبَاتٍ اللہ حکم کرتا تدبینو کلماتو لتا عمل بیا جتت عملو کی و تعمر بنی اسرائیل ایعملو بیا او حکم کی بنی اسرائیل تچین پی عملو کی فا اما انتا امرهم یا خدیت حکم کا و اما ان آمرهم یا ورکز حکم کو نیحیٰ علیہ السلام ورکویلی وحشا ان سبقتنی دیاریم کتران مخیشوی او ما دی بیان دکو حکم ما تشوی او ما اونو کوتاو کو کچر روان دی شویتن امان پدی یخصت بی زب از مکتی ورخف کریشم انبیار اللہ ندور یلیدن او او عذب آیا ما تبا عذاب را کریشی فجمع الناس جمع كل خلق في بيت المقدس في بيت المقدس کی پم طلع المسجد نجمات دخشو جمعات دخشو وقعدو اغا خلق ناسو خلق روح تل نجمات د خلق نڑک شو او خلق پا کی ناستل جمات د خلق نڑک شو او خلق پا کی ناستل خلق کی ناستل علی الشرف جمع د شرفتن بسم الله الرحمن الرحيم فجمع الناس رجم كلو خلق في بيت المقدس فبيت المقدس كي فامتلأ المسجد الجمع دشير وقادوا على الشرف ناس لا خلق فوشة زينو فقال ابن حضرت يحيى عليه السلام فرمائلي ان الله امرني الله حكم کرد ماتا بخمس کلمات فتنزو کلمات ان اعمل بهن شرك اعملكم وامركم ان تعملوا بهن اعوذ حكمكم تاسك چتاسم فنعملو کئی اولهن والفضيك بابا ان تعبد الله ان تعبد الله باشري ولا عبادتو مندگی بکوئی ولا تشركو به شيئا نبشرك ويده اللہ سرس شيئ وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ أَوْشَكَ مِثَالُ دَغَشَ شَرَكَ بِاللَّهِ جَلَّ سَرَّ شِرْكُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ تَمَسَّنَ دَارَسَنِيَ اشْتَرَى عَبْدًا شِوَاءَ رُسْتُهُ غُلَامٌ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ دخالص مال خلنا بذهب تسرو جروا وصورك او ورقن یا پسکن زرو فقال دی مالک دی غلام تنی هذه داری دارما کور دے وحادا ملیو دارما کاروبار دے فعمل عمل کوا وعدلی لیا او ما تیرا کوا سجی گتی مالو راکو زکت زما غلامی فَكَانَ يَعْمَلُ مَغَامَلْ كَيْلِ وَدِّي لَا غَيْرِ سَيْنِهِ اَوَّرْتْنَ كَيْ بَغِيْرْ دَمَالِكْ دَاغِنَا اے تیسی گوشی مالک لے ورکے غیر مالک لے ورکے فَأَيُّكُمْ يَرْضَا نُكَمْيُو پَتَاسُ كِ خُشَا لِيَ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَالِكْ شِدَا غَبَّنْدَا مْرَئِ دِدَاسِي ایدا کیا بند اللہ پیدا کرو ازمائے بابتو بندگی وکے ندا بدنصیب راغه او د بل عبادت او بندگی شروع کا بل ته خپل حاجت روا مشکل کوشار شو کنویل ورن الله امرکم بالصلاه الله حکم کړه تاسو ته د مشهدا شرلې ته چې مشکل فلا تلتفتو او خواب خام ګورئ فان الله ينصب وجهه ارلا مخامخ تخفل وجها لوجه عبده اغمخ ببندت کما یریق بشان اللہ تعالی فی صلاته قدی مزدد کما لم یلتفت ترسو جد بلکل دورنا ایو ایوی اتارا دیر بندہ سرا چیدی اللہ سرخا بریت ریتی او دا مزد بندہ او دا اللہ پنس کے مناجات تی او کنی او خواب الخوابوری نبی مناجات گر وڑی و امرکم بسویام حکم کرتا ست دروجو فا این مثل ذالکا و ای مثال دری کم سلی رجلن پنسل یوشنی فی عصابتن فهو دلکیوی ماهو سرعتن او دد سرائیو تی لیلا فیها مسکن تاویک مشکوان بروی فکلهم راتون مرگری یعجبو و یعجبو ریحوها فکلهم یعجبو تول پتاکب کی کڑی شیوی آو یوجی بہوری ہو ہا یا پتاکب کی چین رہا بوئی دے و این ریح سائم بوئی در جدار اتیا بودے کچھ بوئی دار تنزل اللہ بر ریح المسکی دبوئی دمشکو انبرنا وامرکم بالصدقاء حکم کرتا ستد خیرات فإن مثل ذلك او مثال خیرات سے نارینا و جنانا اللہ وصور کرے دا وص مطابق صدق کرے کمثل رجل فمثل یوشنی اثر هو العدو فقیت کی بوت لیدر دشمنان فاوسقو یدہو او تڑلی غیلاف ددلا عنقی دی سددتا دی سد سر ورطلاس تڑلی وقدموه او راند کرے دے لی ادرگو عنقہو چرا سچو وہی فقالا اندقی دیر پر انا افدیه منکم زفید یدر کم دلی قتلون نتاسو تبیل قلی والکسیر زما کلک مالو کڑے دے ففدا نفسه منهم نفید یور کدزان دیتا اے دا صدا قدران دخلاصولو نکوار ورکے کداور نکی نو جہنم تبارتا وشی قدی دور نزان بچکے واما رسما حکم کرتا ستا ان تذکر اللہ چتا سو اللہ یادوئے فا انا مثل ذالک مثال جدی چیو شرینا لنزنان اللہ یادی کا مثل رجلن فمثل یو شری خرج العدو فی اثره روت دشمن دد فقدن نبسی سراعا فتیزی حتی اذا اتا تردیش دیراغ علا حسن حسین فیوقلا مضبوط رانی فا احرز نفسو نزان فاغیت محفوظ کو من هم دی دشمنانونا دا ذکر و اذکار مسنون وظیفه دا مومن مسلمان دارین زنان دا پار مضبوط قناوا کذالک العبد دارین و بندالا یحرد نفسه دیتے حفاظت کی کولے دی شیخ فلزان دا شیطان الا بی ذکر اللہ مگر دا اللہ قیاداش تاس قرآن کی ویلی من شر الوسواس الخناس شیطان تخناس وی چدے سو پا ذکر پا تلاوت و تعلیم و تعلیمی دیتے تی اختفائی قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي كريم عليه الصلاة والسلام فرمائي وانا مركم بخمس زندر توکم کند پینجو سیزنو اللہ عمرنی بہن چلا ما توکم کڑے السمع وطوا اید خبر قبلول ود تابداری ستاس سوک مشر لجد گنا خبرن نکی نداغ ار خبر د شریعت مطابق بمنئی والجهاد او حکم درته کوم د جهاد چې الله لار کې د دین د بلندۍ لپاره کافر سره جنگيږي ول هجرت او د هجرت حکم درته کوم دار کفر به پریږي دار اسلام ته راځي دار بدعت به پریږي دار سنت ته راځي والجماعه او درته حکم کوم د جماعت جماعت مسوق مراد دی جماعت دی صحابو دی او دینا پرچکم تابین او تب تابین او سلک صالحین نی دی دی طریقی لازم رولی سیدی تخیر القرون وی رتو خبلات او دروغ و رسومات او دلوازی او تعصب فخلق و کراغ لی دی خیر القرون دی طریقو پسزی فَإِنَّهُ بِشَكَ شَانْدَانِ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةِ چاچی جماعت دا سلف اپری خودا یقیدی دا غید نظرین اپم علاوہ نور پسروانی قید شبرن پاندازی دلیش فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَتَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ نُدْوِسْتَا اغا قرید اسلام دخل سکنا الا یراجی امدر راچی دی راکشی ومن ادعا دعو الجاہلیتی او چاچی بلن او قبلن د جاہلیت ایتے دمو منام دا سم جماعت ذکر شو دا دین اوزی یا علماء لکلی چاچ آواز اکبہ اسلام کی پاواز دی جاہلیت اے کوئی فقاد جہالت پا زمانہ کی چی او سریس بچا سر جنگ نوچت آواز دیوکو اے زمان خوف ناغی برال المند بے والے او دد مدد بے کلک دے وزالیمو کمزنون باو دا پائی کی جہلو پاغی کی دلبازی و عصبیتو وسم ګوربان خلکو کې دا چې اسلام راغله خو هغه د خپل مدد کوي د خپل سوچ غالب دی او د خپل مدد نپري دی اگر هغه ظالم وي وای چا چې بلنو کا په بلن د جاهل صرف انه من جوسا جهنم فانه بشکا من جوسا جهنم دارا غدل د جهنم نلے دا جوسا جمع و د جسوتن او دا غدل تو اجرا جمعے کی او باگوی من جوسے جهنم نبی آجنا دا جاسن دا جاسن آسا تاوی چا پخلو زنگلون ناسوی ویونا در الظالمین فی حاجسی یا نجسی یا کی جسی یا مویلشی وین سوالا و سواما اگر کدیر مستیر جنیسی فقال وین سوالا و سواما یو سلیم یاد اللہ رسول آگر که دیر رسکی و روجی که نیسی خودیر جاہلیت اغا آداب دی پدکی مد اللہ حبیبی اگر که دیر مزور روجی نیس مسکی و روجی نیسی فدرو بدعو اللہ اللہی نبلل کوئی پرا بلد اللہ و سرا سماکم چتا سنین نخل مسلمین المومنین عباد اللہ تاکنون دے مسلمانان مومنان او دا اللہ بندگان نو پزنم کے تخفل لے کپرا دے لے مدت مکوا آنا حدیث حسن صحیح غریب یو دن اسلام کی دلبازی دیو جننا کاری جستا مشر کا عرص کئی آب سریحی دی گناہ کار کئی اتب داغد طرف میں جوابون کے تب داغد طرف میں دفاع کے قال محمد بن اسماعیل الحارس و رشریو لہو صحبت دد پار صحبت دے سعادین و لہو غیرو حاضر حدیث او دد پار دی حدیث نے لاورو رہا دی سمشتا و بہی قال حدثنا محمد بن بشار قال احبرنا ابو داود الطیالسیو قال احبرنا بان ابن یزیدان یحیی بن ابی ابن ابی کثیر عن زید بن سلام عن نبی سلام عن الحارث الاشعری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ بمعناہ ادا حدیث حسن غریب وابو سلام اسمہ ممتور وقد رواه علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير بعد ما جاء مثل المؤمن القاري للقران وغير القاري بعد قران دعوتي جراغني مثال المؤمن چه قران لولي او باس المؤمن چه مؤمن دي ايمان په قران مي او قران لولي نا تلاوت نہ کئی ذکر نہ کئی وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابو عوانا عن قتادة عن انس بن نبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثل المؤمن الذي مثال المؤمن يقرا القران في قران لي کمثل الاترن اترن جتی ایتشان دے سن سرے تجھے تخبر اپا سب طرح چورتا ہوئے آجی کی گن لغات راگلی پادی کی تابلو کتاس تنور شان تا لغات راگلی نوید سنتری پشان دد مثال لگردی که اترج مراغلے اترجت مراغلے او ترنجو ترنجتنا ترنجن مراغلے ریحها طیبن چداغی بوی مزیداری و طعمها طیبن تامال چه سنتری باتولی پدی کرازی خواندی مزیدار نے خواندی مزیدار نے او فیدی پکی لیری ومثل المومن اللذی آمثال دمومن آغلا اقرأ القرآن قرآن لولین خو عمل پی کئی اگر عمل نکے خدا اثر مومن نے دیکھا قرآن لولین خو پدی ایمان و عمل نے کمثل التمرتی فمثل کجوین لا ریح لها چراغین پارا بوی نشتا وطعمها خلون او داغی خون خوب دے او مثال دا منافق آئے اقرر قرآن کی قرآن لولی خود منافق کمثل ریحانتی فمثل دا کشمالی ریحوها طیبون چراغی بوی خو مزیدار دے وطعمها مرن خون دیتریون دے ومثل المنافق الذي مثال المنافق على يقرأ القرآن في قرآن لنا كمثل الحنولة فمثل المرغنين ريحها مر بهم ترخن وطعمها مر أو خند داغي ترخن هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة عن قتادة أيضا رحمهم الله وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلال وغير واحد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن سيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع مثال المؤمن پشان دا کچ فصل لے لا تزالو دیاہ ومیشی حرا دانی تفیمہو یو خواب دل خواب مائل کئی کہواد مغرب نشین دا مشرق تا مائلے کی کد مشرق نشی مغرب نا شمال و جنوبنا ولا يظلم من يشهد المؤمن يصيبه بلاء چرسیږي بدت امتحان کله دې بیمار کله اولاد بیمار کله وګړي کله در پدر کله کافر دشمن نه څنګه دا امتحانات کوي الله دې نامونه معاف کړي تر دې چې مرګ ورسي نو اس قسم ګنا پد پاتني ومثل المنافق مثال المنافق كمثل شجرة الأرز فشان دا غبوتي دا سنوبر نے أرز دا مضبوط بوته لا تحتزو دے پاوادانو دخلنا دمر مضبوط تناوخه حتى تحصدا حتى تستحصدا تردی چی پیو زل دے اولی بلشی او کرشی نتارنگی دا منافق مصیبتونا پا دنیا آکے کمی زکا سینا سر تدی مصیبتونا سر دا خیرت عذاب کی کمی رانشی آدم اومن مصیبتونا زکا دیر دی کچر دا دیر نوینو دا عذاب بختمی دینا دا مغفرت منکینے آغا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى قال اخبرنا معمر قال اخبرنا مالك بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجره بيشك قديون في عمر على اسقط ورقها نغرزي فانيا وهي مثل المؤمن او ذا فمثل المؤمن لا حدیثونی ماہیا ما تبیانو کئی جدا سرا قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فوقان ناسو واقش الخلق فی شجر البوادی فاغبوتو دوادی کی فی شجر البوادی دا سہرا و دا زنگل قبوتو کی خلق توجو لارا ووقع فی نفسی او دماز لکی دا خبر واقش انہا النخلتو شداب و کجورالا نبی علیہ السلام چی چا جواب ورنکووی ہی النخلتو دا کجورالا ورپانی نغر گئی موسم نفسلور بدلی خودی فتر تابرے کی بندی نرازی تاسی مومن نے کل غیو حالی کل بل کل غریب دے کل مالدارا کل صحت مند دے کل بیمار اپا ایمان او دین اسلام حیا غیرت بدیکھ لکو لالوی فاستحیتو مما حیاو کا یعنی انا کول سنوائی قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فحدثتو عمر باللذی وقافی نفسی ما بیان کرو اخفل والد عمر رضی اللہ عنہ تداغس نمازل تراغیو فقال والد محترم راتوی لن تکون قلت حادا چویتا چتا دا خبرکنے احبو علی آدا بدر محبوب ماتا من ان یکون بی کذا و کذا دا جماغ پار دمر دمر دو دنیا مانوے اے دکتور دنیا ناصرو خام کنمائے دا دین با خبر بما تغورے نگورا استاد دا طالبان دا ذہن تی دور دا پارا دین تپوش کونشی عوام سره ته خلق غلط ای یا دې لپاره تقوس کوي یا سره شر دندشي نو تاسو لسیل دي وینا هم نبی صلی الله علیه وسلم عن الاغلوطات د دین من کړی دا ګران ګران مسائل چې خلق له پکې څه فائدہ نشتا او ته خلق داغه د جواب نه جز کول غواړي د دین من کړی دا امام زاوی رحمت ستو سخ سخ مسائل اتنی افارکی جوار و کتوال فقر ملاوشی خلق شر من دشت اپا کسی فائدن نشتا یا مقصد دیدار سبا مسئول ملامت اکے آو غلا جواب اکے نددین جناب نبی کریم علیہ السلام من اکڑے هذا حديث حسن سلمان في الباب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه باب ما جاء مثل الصلوات الخمس باب ذكر بيان دار کی چراغ مثال دمنجن پنجو وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا ليس عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم حبرا فإلو أن نهرا بباب أحدكم کچریو نهری پا دروازی دی استاسو کی یغتسل فیه دی غسل کی پائے گی کل یومن هر اورس خمس مراتن پینز کرتا پینز دلی دی پاغ نهر کلام دی حل یبقا من برنه آیا باقی با پاکی شید دد خیرنا قالو صحابه کرام ویلی رضی اللہ عنہ لا یبقا من برنه شیعن باقی ده پاکی نشیده دفینی نسشه قال فذالک مثل الصلوات الخمس ایدانگی مثال ده منزل پین جمعه ینهو اللہ بهن الخطوایا اللہ قدی بالی گناہنا دا محو کئی ختموی اپر ایبان کی حدیث ده جابر رضی اللہ عنہونا هذا حدیث حسن سیئن وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا بكر بن مجر القرشي عن ابن الهادي نحوه باب وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا حماد بن يحيى الأبحق عن ثابت بن بناني انا حسن رضی اللہ عنہ قال لے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے مثل امتی مثال امت دما مثل المطر فمثل دباران نے لا ادراچ پتن لئی اولو خیر نماخر ہو چول دی باران کے خیر دے یا کپاخر کے خیر دے ګوره حدیث کې اشکال دی د کې خوشط نشته چې قرن اول هغه ورود دی نور قرون اذن ته نما امت د باران په شان د پته نه دی چې اوله به ښه دی او کافر به ښه دی نو له اخر د امت د اول نه به ښه کیږي نو له هغه لیکلي ګوره یو جزئی فضیلت ده هغه یو خوري کې ته یو غشړی نه غره حکاغتون صفات راوالی تدا عمر تدیتا نشه رسی نمجموع او صفات سرد صحاب و مقام تسوب نشه رسی قبضی اعتبار بارست و خلق ورد اے صحاب و نبی علیہ السلام تا قتل داغی غاجیب عجیب موجزے قتل او ایمان را سنگ ایمان را رو چرسی پستر رو قتل پستر گوی با اللہ قدرتو نا قتل او دی رستو خلق ایمان پا غیب را نی پیغمبر لی دلی نی موجزہ لی دلی او اگر وقتی که بس تکلیف را گئے نو خلق با پیغمبر پر آجن دا شوی دا اگر تکلیف حل با ذکر او وحی برا رستو خلقو خود جلال فریاد دیر بغیر اللہ نبل جیدشتا نو کبھی جزئی اعتبار سره دارو سوسی دا په دې غره وفي الباب عن ابن عرق لابن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ويروى عن عبد الرحمن بن مهدي انه كان عوده يثبت حماد بن يحيى الابحى شدد دے مضبطولو وکانا یقولو ہوا من شیوخنا او دبئی چدا زمون دوستازانو مشرانو نرے ندی کی دا مثالنا در تذکر کر او دا امام کرمی باب نمثال ذکر کرے ندی کی دا دمرا حادیث پاسو تذکر کر باب ما جاء مثل ابن آدم وعجله وعمله باب دی پبیان باوکی چراغلی مثال بدنی آدم او دی دنی چی او دی دد امیدنو امیدنو دی دد سون کالی پرگرام دی دد سون کالی امیتا مسیح سور دی پاتی وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال انبرنا خلاد بن يحيى قال انبرنا بشير بن المهاجر قال انبرنا عبد الله بن بريلة النبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون آيات فتشتا ما مثل هذه وهذه جسر مثال دي و دي ورما به ساته ده دو بجیم مشتر یو جدی مثال سده یو جدی نزدیدان سرو غردو بلیدو غردو قال اللہ ورسوله عالم دیو اللہ واللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفوی قال هاگاتا الامل ویداء امید دے وهاگاتا لجلو دانی ترائے نیتی غلطی کی تے غلو نے وی نیکا دن تنیزی و آغا لگی کسی سر امیدو نے چدا بزدہ کو مدا سے بنگل بجورو مدا سے بائی کی خالیو نا و فرشو نے ادا سے بزما سوالی و موٹروی و دام کو نو نیتا دنیتا نا و پرگرام دنسے چدا بزدہ سے کو مدا بجور و سوپا و سو پورے غبو نے دی هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الناس خلق كابل مئة فشان دو خان سجدی ایرے سلو خان دی لا جد رجل فیها راہلتن قنمومی او سڑے پدی کی سورلی سورلی پکیو نشتا ندا کی گئی چی پسور جنگل مسلمانان بے خو کامل او مکمل چی داغن دو امت کار جوڑی گی اغب پکینی اپستانو پخوا مشران ملو درون مطل بکولو کوئی سل دی عمر خویل دی ممرا نارو ممر شوی چی اغب دا امت دا حیاء دا غیرت کار کولو او امتی دا ظلم زیادی او مضمومیت دی طولو نساتلو هادا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد نحوه وقال لا تجد فيها راحلة نظم بديك في اسورلي عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الناس كابل مئة خلق داسی لکا یو سلو خانی نمو بپائی چی راہلا او لا تجد فیہا الا راہلا نمو متپائی کی مگر سرلیوا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن نبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي بشك مثال صفات ما ومثل أمتي أو مثال أمت دما كما قال رجل فشان دي وشديد استوقد نار جهور بنكري فجعلت الدواب والفراش شروشي دا جناور أو دا قتنگان يقعن فيها فريور كزان وغرزوي ندا شو اتاكم بورتا زي دا شو كارونا كوي شو غور بطلولي فعن آخذ بحجزكم زستات الاملاقان رانسم وانتم تقهمون فيها او تاسو زان وردن كوي فديور كي زمان الله سنن زان خلاصة وي او فديور كي وردن كوي هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما اجلكم بشكا نتستاسو فيما خلا من الامم فنسبت داغ چاچی تیر شوید دو امتنونا نستاسو دا عمر او نیتا دیر لگرا تما بین صلاة الاسر الى مغارب الشم لکا پمن دموز نمازی گر کدے دن ورد دو بیدو پوری وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى او بیشک مثال تاسو مثال دی یهود او نصارا کارجلن پشان دا سړی دی استعمل عمالن طلب دا عمل کو د غو عمل کوونکو خادمانو نوکران مزدوران فقال لي من يعمل لي الى نصف النهار سوق دی جما کا بکارو کی ترنی مرج پور علا قیرات قیرات پیو یو قیرات فعملت اليهود ولا قیرات قیرات نعمل کو یهود پیو یو قیرات ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاة العصر سوق دی جما کا عملو کی دنی میرا دن والی دمازی گرد بزفوری علا قیرات قیرات فیو قیرات فعملت النصار علا قیرات قیرات قیم فیو قیرات منکو ثم انتم جاتا ستا مدن عمل کری امتا من صلاة العصر دمز دمازی گرد الى مغارب الشم دن ورد دبی دو پوری علا قیراتینی قیراتینی پدو دو قیراتو وح ملک دے عمر ملک دے او ثواب نمو دیلی فاقا بطل یهود والنسوارا پغشت یهود والنسوارا وقالو دینا نو اکثر عملا منگلیو پا عمل کی واقلو اتوانا و کمیو پا ورکلکی فقالا نو مالک ورطوی حل ظلمتكم من حقكم شیئن آیا ظلم نکلے کمی نکلے تاو صدا حق ستاسو نسشے کچھ سا خبرہ جبا نکلو آنو پورا تقالو لا ایلینا قالا فہنہو فضلی دا دیل چی پرلد وقت دود وقیرات ورکو دا مزدوری او دا من دا میدان وقت کمنے قدرت وقیرات ورکم بیشک دا فضل نمالے اوتیه من اشاؤو ورکم چاکچ مخوخشی هذا حدیث حسن صحیح بسکر Thank you.